50 languages. 83. 83. 83. الماضي 3. Παρελθοντικός χρόνος 3. Παρελθοντικός χρόνος 3. يتصل تليفونيا. Τηλεφωνώ. Τηλεφωνώ. لقد اتصلت تليفونيا. Μιλούσα στο τηλέφωνο. Μιλούσα στο τηλέφωνο. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Όλη την ώρα μιλούσα στο τηλέφωνο. Όλη την ώρα μιλούσα στο τηλέφωνο. يسأل. Ρωτάω. Ρωτάω. لقد سألت. Ρώτησα. Ρώτησα. لقد سألت دائما. Πάντα ρωτούσα. Πάντα ρωτούσα. يحكي. Διηγούμε. Διηγούμε. لقد حكيت. Διηγήθηκα. Διηγήθηκα. لقد حكيت كل الحكاية. Διηγήθηκα όλη την ιστορία. Διηγήθηκα όλη την ιστορία. يتعلم. Διαβάζω. Διαβάζω. لقد ذاكرت. Διάβαζα. Διάβαζα. لقد ذاكرت طوال المساء. Διάβαζα όλο το βράδυ. Διάβαζα όλο το βράδυ. يشتغل. Δουλεύω. Δουλεύω. لقد اشتغلت. Δούλευα. Δούλευα. لقد اشتغلت طوال اليوم. Δούλευα όλη μέρα. Δούλευα όλη μέρα. يأكل. Τρώω. Τρώω. لقد أكلت. Έφαγα. Έφαγα. لقد أكلت كل الطعام. Έφαγα όλο το φαγητό. Έφαγα όλο το φαγητό.